Misjonarz ma jeszcze dziś dotrzeć do stolicy Republiki Konga, Brazzaville. Rzecznik prasowy MSZ Marcin Wojciechowski. Ksiądz Mateusz Dziedzic zmierza do stolicy Republiki Konga, gdzie mamy nadzieję już dzisiaj przenocuje bezpiecznie i w ciągu kilkunastu godzin zostanie przejęty przez polskiego konsula z Addis Abeby w Etiopii, który zmierza na miejsce. Ministerstwo wzywa Polaków do opuszczenia Republiki Środkowoafrykańskiej. Wciąż aktualne jest ostrzeżenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nakazujące kategoryczne opuszczenie Republiki Środkowoafrykańskiej polskim obywatelom ze względu na sytuację bezpieczeństwa. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. 90% fałszywych banknotów i monet euro pochodzi z Neapolu. Po dwuletnim śledztwie aresztowano ponad 50 członków organizacji znanej nawet Europejskiemu Bankowi Centralnemu. O ich poczuciu bezkarności świadczy wydrukowanie nieistniejącego faktycznie banknotu o nominale 300 euro, który trafił na rynek niemiecki. Fałszywe pieniądze mogą też pojawiać się na Ukrainie. Eksperci ostrzegają, bo według ich informacji banknoty mogą drukować prorosyjscy separatyści z samozwańczych republik, którym zaczyna brakować pieniędzy na emerytury i wypłaty. A gdy takie fałszywki pojawią się na wschodzie Ukrainy, bardzo szybko dotrą do innych miejsc, ostrzega zajmujący się sprawą Ihor Zienkiewicz. Lwów jest turystycznym miastem, jest tu bardzo wielu turystów, to oznacza duże pieniądze i znaczny obrót gotówkowy. Takie fałszywe pieniądze zostaną przewiezione tutaj w bardzo dużych ilościach, dlatego należy jak najlepiej informować ludzi, że muszą je rozróżniać i wiedzieć, które banknoty są prawdziwe, a które nie. Władze Ukrainy przyznają, że separatyści mają techniczne możliwości, żeby fabrykować pieniądze. I na koniec o tygrysie Putina, który może zabijać chińskie kozy, tak twierdzą media w Chinach. Kozy zniknęły w tajemniczy sposób na północy Chin, w pobliżu granicy z Rosją. I według dziennikarzy głównym winowajcą może być jeden z tygrysów syberyjskich, wypuszczonych na wolność przez samego prezydenta Władimira Putina. Z Pekinu relacjonuje Tomasz Sajewicz. Trzy osierocone tygrysy syberyjskie w maju tego roku na wolność wypuścił sam prezydent Władimir Putin. Dzięki specjalnym nadajnikom ustalono, że w październiku tego roku dwa z nich przekroczyły granicę z Chinami. Agencja prasowa Xinhua pisze o przypadkach znikania kóz w północno-zachodniej części Chin. Znaleziono też martwe zwierzęta, które najprawdopodobniej padły ofiarą drapieżników. Chińskie media wskazują winnego. Ma być nim jeden z tygrysów, które w Chinach nazywane są tygrysami Putina. Cytowani przez media ekspertów, eksperci od ochrony przyrody ostrzegają, aby w przypadku spotkania tygrysów nie rzucać w ich kierunku jedzenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Kolejne o 20. Zapraszamy. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Źle się dzieje w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Wiemy o tym od czasu zatrzymania pod zarzutem korupcji prezesa i wiceprezesa związku. Dziś zebrał się zarząd PZPS i debatował, co dalej. Sprawę ułatwił Artur P., utrudnił Mirosław P. Wiceprezes związku zza krat zrezygnował ze swej funkcji. Prezes tego nie zrobił, a zarząd PZPS-u tego zrobić za niego nie może. Konsultowaliśmy te opinie w kilku miejscach, zapewniał sekretarz generalny związku Andrzej Lemek. Byliśmy też u pana ministra i rozmawialiśmy również z prawnikami, z dwoma niezależnymi kancelariami i opinie były prawie zgodne, że jest to niezgodne z prawem. Zgodnie z prawem może to zrobić nadzwyczajne walne zgromadzenie delegatów związku. O planowanym scenariuszu jego obrad mówi rzecznik PZPS Janusz Uznański. Zostaną przedstawione i omówione wyniki audytu Mistrzostw Świata Polska 2014 oraz odbędzie się głosowanie o zawieszeniu lub odwołaniu prezesa PZPS. Termin walnego zgromadzenia poznamy 16 grudnia. Nieoficjalnie mówi się, że odbędzie się ono nie wcześniej niż pod koniec lutego. Już dziś wieczorem za to kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W Londynie Arsenal będzie chciał wywalczyć choćby punkt w spotkaniu z Borussią Dortmund. Kanonierom brakuje go do awansu do fazy pucharowej. Borussia jest już awansu pewna i dlatego jej trener Jurgen Klopp mówi, że czuje się w Londynie jak na wakacjach. W bramce Arsenalu nie zagra kontuzjowany Wojciech Szczęsny. W obronie Borussii powinien wystąpić Łukasz Piszczek. To w grupie D, a w grupie A z kolei wszystkie cztery zespoły ciągle mogą realnie myśleć o awansie. Na wyciągnięcie ręki mają go piłkarze Atletico Madryt. Wystarczy, że pokonają na Vicente Calderon Olympiakos Pireus. Tyle, że to nie będzie proste. Komplementuje rywali trener mistrzów Hiszpanii Diego Simeone. Olympiakos to zespół, który bardzo dobrze gra w piłkę. Jak pokazują wyniki, to niezwykle silna drużyna na własnym boisku. Grali bardzo dobrze zarówno w meczu z Malmę, jak i z Juventusem. fuera de casa como con la Juventus. Wszystkie dzisiejsze mecze rozpoczynają się o 20:45, wszystkie poza tym w Rosji. Zenit Sankt Petersburg od 18 gra z Benficą, Lizbona i na tę chwilę mamy remis 0-0. Zostajemy przy futbolu i mamy ripostę dla tych, którym nie w smak 16 zespołów w T-Mobile Ekstraklasie. Wielu kibiców, ale i ekspertów uważa, że drużyn powinno być mniej. Co mają jednak powiedzieć w Argentynie? Tam w nowym sezonie na poziomie Ekstraklasy będzie grało 30 zespołów. Do tej pory było ich 20. A w Formule 1 wraca stare. Nie sprawdził się pomysł podwójnej liczby punktów przyznawanych w ostatnim wyścigu sezonu. Tak było w niedzielę w Abu Zabi. W przyszłym roku na koniec po staremu punktacja taka sama jak w innych wyścigach o Mistrzostwo Świata. A nie wiesz, jak oni organizują to w Argentynie, skoro są 53 tygodnie, a zespołów jest 30 w Ekstraklasie? Będzie 30. To jak oni... Musimy się grupy jakieś porobią pewnie. Musimy się, nie no, nie sądzę. Jeżeli jest 30 do tej pory chyba grupy, no a trzeba się wczytać. Mecz i rewanż to... No trochę to potrwa. Częściej grają i dlatego są tacy dobrzy, chyba, są wicemistrzami świata. Chyba, że tak. Wieczorem i w nocy pogodnie tylko na zachodzie. W centrum mglisto, na wschodzie i na Mazowszu możliwy śnieg. Temperatura w nocy na Podlasiu spadnie do -5 stopni. W centrum -2, na zachodzie -1 i nad samym morzem nieco cieplej, bo w okolicach 0. Jutro na zachodzie i w centrum pogodnie, a na wschodzie więcej chmur. Na Podlasiu znowu w ciągu dnia może padać śnieg. Temperatura od -3 stopni na wschodzie do 0 w centrum i do +2 stopni na północy i na południu, a najcieplej na zachodzie, tam jutro do +4 stopni. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunowa, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. To prawie wszystko w audycji popołudniowej. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Jak posąg, tak dzisiaj tutaj siedzisz nieruchomo, że tak powiem. Ale... Nie śpiewasz, to kojarzy się z pionem na szachownicy, czy do czego pijesz? Z królową mi się kojarzysz. Tak? Mhm. No to chcesz ruszyć królową? Nie, królową już ruszyliśmy. A teraz musimy... Ale jeszcze macie, czy... Mamy, nie, no wszystko, jesteśmy w ataku, jesteśmy w głębokim natarciu. Ale czy tylko... jakich pomocników ma popołudniowe zapraszamy? Bo rano słyszałam, jak tak po prostu puszyli pióra, no że to wręcz chciałam dzwonić do ciebie spokojnie, z poradami, gdyby nie to, że jeszcze nie umiem grać w szachy. Nie? Jeszcze nie. To pomagaj porankowi w takim razie. Dobra. Podobno Magnus Carlsen do ciebie dzwonił. Dzwonił, ale po norwesku mówił generalnie. No, kłopot jest na tym, wiesz jaki jest kłopot? Mamy awarię systemu komputerowego i ten ruch, który ogłosił poranek w porannej audycji, że robią ruch koniem z B8 na C6, to oni wrzucili ten protokół do systemu komputerowego Państwowej Komisji Wyborczej i system wypluł coś innego. Mhm. Ale dementujesz sytuację internecie... o tym, że jest zdjęcie w internecie, na którym źle rozstawiłeś pionki. Nie. To był fałsz. Fałsz. Dementujesz. To była rozgrzewka w Warszawie. My musimy pilnować szachownicy, bo tak, w internecie na tej szachownicy dzieją się różne dziwne, nieautoryzowane rzeczy. Na szachownicy, która stoi u nas w pokoju na parapecie... Ty rozstawiasz pionki. Ja rozstawiam, ale każdy, jak mnie nie ma, to każdy może sobie tam ustawiać, co chce. I ustawiają. I tym sposobem, proszę Państwa, ogłaszamy ruch popołudniowy. Laufer na C4. To jest nasza odpowiedź. Co ty na to? Świetny ruch. Też naprawdę tak świetny. Autopromocja. Ma na swoim koncie najważniejsze nagrody literackie w Polsce. Wchodziłam w świat książek w taki sposób, że jeszcze nie wiedziałam, że one służą do czytania. Urzeka stylem, językiem i tematyką. Niedawno opublikowaną powieść Księgi Jakubowe pisała 6 lat, właściwie odcinając się od świata. Ale powróciła i to w wielkim stylu. A jutro pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Moja spontaniczna reakcja i pomysł pisania książek jest odpowiedzią jednak na jakąś zewnętrzną traumę. Benefis Olgi Tokarczuk jutro o 19:05. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Polecam, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marek, chodź, zarezerwujemy letnie wakacje. Wakacje! Czemu tak wcześnie? Bo w Tui właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To Tui zwróci nam różnicę. Czy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne, do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super, a jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Tylko do końca listopada w Tui zarezerwujesz najtańsze oferty First Minute na lato 2015. Tui. Beztroskie wakacje. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W

to oczywiste. Już za kilka minut w naszym studiu, chyba w komplecie, jeżeli dobrze liczę, zespół, który nazywa się Sir Charles, a stoi za nim myśl pierwsza zrodziła się w głowie Stefana Kornackiego. Stefana Kornackiego wielu naszych słuchaczy może kojarzyć jako laureata naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne. Człowiek wielu talentów i ostrego brzmienia już za kilka minut w naszym studiu. Płyta debiutancka Sir Charlesa ukazała się i będziemy także z tej płyty grać. Po 20 spokojniej i nowa płyta Wojtek Mazalewski Quintet, a także autor Wojtek Mazalewski będzie w naszym studiu gościł. Będziemy także próbowali, mam nadzieję, że zdążymy, zagrać trochę nowości, tak jak Flake Music. Oczywiście to nie jest nowość, bo ten zespół przerodził się potem w zespół The Shins, a właściwie na gruzach pierwszego powstał ten drugi, ale zagrałam z płyty wydanej na nowo, zremasterowanej, więc zapewne dla fanów to jest bardzo dobra informacja. To teraz wspomniani The Shins, a potem biegniemy przez nowości. Była Ameryka, zespół The Shins, a wcześniej Flake Music, czyli Protoplasta. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka, ukośnik Alternatywny. Tam na bieżąco zapisujemy to, co jest grane. A teraz dwie nowiutkie płyty. Pierwsza z nich należy do Szwedów. Wild Birds and Peace Drum. My whole life, like I not capable, so I had to pretend. I had to make it up. I had to fake it. Everything. Oh, I had to lie and tear down and below. A high fence around. So what can we hold on to now? We feel in this world, so we don't have to pretend, so we don't have to make it up. I'm faking, oh, everything. Oh, please, no more lies. Build up and tear down, destroying everything we know around us. Shout. Let's go to the emotional Olympics. Okay. Lucky one.

ponieważ Stefan jest z nami. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. No i mówi wieloma głosami, mówi też wieloma językami. Wielogłos. Stefan poznany został przez słuchaczy Trójki, przede wszystkim jako artysta bardzo intrygujący i no, radykalny momentami, ale w dziedzinie sztuki wizualnej, bo wziąłeś udział w konkursie Talenty Trójki, zostałeś zgłoszony i co więcej, zostałeś laureatem w 2012 roku. I wtedy od razu już zacząłeś mówić, że ty przecież też grasz, że masz, pamiętasz te wszystkie demówki. W 2014 roku okazuje się, że twój Sir Charles ma płytę, no i też jesteście zespołem? Jesteśmy zespołem. To przedstawiaj wszystkich, którzy dołączyli i po kolei w ten sposób zbudujemy też historię, którą Stefan także spisał mi na dwóch kartkach A4, bo teraz tak jest, że warto też dokumentować od razu swoje działania, prawda? Że jednocześnie z sztuką robi się jej dokumentację. To takie zboczenie pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego. Pochodzące wprost od sztuk wizualnych, wiesz, trzeba mieć dokumentację pełną i pełen opis. No, ale dobra, to zaczynamy w takim razie przedstawić. Na gitarze Tomasz Organek. O, to już znany nam, bo jak idziemy tymi nie reklamami, tylko nagrodami, to laureat Mateusza Trójki ostatnio. Na basie Adam Staszewski. Witam. Adam, nie wiem, czy już masz jakąś nagrodę od Trójki. Dobrze, Adam musi popracować na nagrodę. Na perkusji Paweł Morzuch. Dobry wieczór. Od samego początku w składzie. Witam was teraz już w komplecie. To co? Będziemy rozmawiać i będziemy słuchać. To jest zasada naszego spotkania. Nie sądzę, żeby ta muzyka, która pojawi się na antenie, wymagała jakiegoś specjalnego wprowadzenia. Może tylko warto zrobić głośniej. To chyba wystarczy. Jeżeli ktoś poczuł się teraz zaintrygowany, to koniecznie musi poszukać Sir Charles, ale Sir piszemy po prostu jak ser, polski ser, a niekoniecznie siląc się na angielskie zapisywania. Płyta już jest, dokładnie 22 listopada ukazał się album, o który Stefan, i znowu wrócimy do ciebie przez chwilę osobiście, chociaż bardzo się cieszę, że jesteście zespołem i że jesteście wszyscy w naszym studiu. No, walczyłeś o tego sera, jak to się odmienia, od zawsze. Powiedz krótko o tym w ogóle Sir Charlesie, który się zrodził i przyszedł do ciebie jako podpis, tak? Jak rozumiem, na pracy. Tak, to był autoportret, który sobie zrobiłem nad ranem, bardzo zmęczony, wracając do domu. Artyści tak mają, że zwłaszcza wizualni. Tak. Że się męczą nad ranem. Ale wracają do domu. I wracają do domu. I to był taki szybki rysunek pisakiem. Postanowiłem narysować autoportret z mojego prawa jazdy, jak jeszcze byłem łysy. I podpisałem Sir Charles. I zaraz potem, na drugi dzień, stwierdziłem, że to jest idealna nazwa. dla mojej twórczości poetyckiej, dla moich tekstów. I to się zaczęło. Jeszcze powiedz od razu też, czy twórczość poetycka i twoje teksty to jest też coś, co od zawsze było w twoim życiu, jak gdyby jedna z form ekspresji, której używałeś? Wiesz co, ona uaktywniła się pod koniec studiów, ale te teksty tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy nazwałem je Serem Charlesem, zaczęły żyć. Wcześniej to były teksty, wiesz, o miłości, pisałem teksty koleżankom pod namiotem, to klasyczna droga, ale później pracując nad formą, zacząłem te teksty skracać, upraszczać i teraz jestem od tego uzależniony. No, piszę ileś tekstów w tygodniu. Słowem sztuki wizualne straciły artysty Stefana Kornackiego, nie, tak? Nie straciły. Myślę, że inna gałąź sztuki zyskała po prostu nową formę, a sztuki wizualne nie, broń Boże, tego nie porzuciłem. To wszystko idzie w parze. Wspomniałam o tej walce, bo rzeczywiście tak było, że Stefanowi zależało na tym, żeby ta płyta, żeby ludzie dowiedzieli się po prostu o tym, jak Sir Charles brzmi. Ludzie, którzy na przykład kupują płyty, a niekoniecznie ci, którzy będą mieli okazję gdzieś na jakimś artystycznym zdarzeniu wpaść. Zespół przechodził też różne personalne zmiany, ale to tak zawsze jest. Ten moment, w którym trzyma się płytę, kiedy rzecz działa się i mogła się wydarzyć, nie wiadomo było, a teraz już jest namacalny owoc. To jest moment takiego artystycznego spełnienia, tak? Porównywalny z czymś, co do tej pory czułeś, czy nie? Wiesz co, to jest tak zawsze, to tak jak też dostałem nagrodę trójki. Na przykład to jest, ja zawsze to porównuję do matury. Po prostu myśli się o tej maturze, później się ją zdaje i idzie się dalej. Czyli stresujesz się niepotrzebnie, bo potem się okazuje, że są kolejne stresy w życiu. Tak, bo to jest cały czas, znaczy najfajniejszy jest proces, a to dodaje ci siły do tego, żeby działać dalej. I jest oczywiście moment, możemy sobie otworzyć szampana, ale później szampan szybko znika i wraca kolejny, pojawia się kolejny cel, trzeba do niego dążyć. Paweł jest od samego początku w Sir Charlesie. Co was połączyło? To będzie pytanie do Pawła. Połączył nas, mówiąc dosyć prosto, telefon. Telefon. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Tak, to jest w cudzysłowie, ja zacytuję. Telekomunikacja. Paweł. Tak. Czy Stefan zadzwoni, powie, czy działa. Myśmy się znali troszkę wcześniej. Toruń nie jest aż tak wielką aglomeracją, żebyśmy się nie mogli jakby tam gdzieś przeciąć. Jak ktoś się interesuje sztuką, to pewnie wpadnie na siebie, tak? Znaczy ja też się interesuję, też skończyliśmy ten sam wydział tak naprawdę. Stefan był kolegą z roku niżej. I tak zostało. I tak zostało. No i ale wracając do pytania, zadzwonił, po prostu się spytał, czy nie chciałbym uczestniczyć w takim czymś. Na początku w tym eksperymencie. Tak, w tym eksperymencie. Już miałem do czynienia z tymi tekstami wcześniej, bo grając w poprzednim zespole, Stefan czasami tam zagajał na koncercie, mówi, a mogę wejść i powiedzieć jakiś tam tekst przed waszym występem? Mówię, no jasne, nie? Mi się strasznie podobały te teksty w ogóle. No i zadając mi pytanie telefonicznie, czy nie chciałbym pod kątem jakby muzycznym do tego tematu podejść, po prostu powiedziałem, że tak. To było proste. A grałeś na perkusji wcześniej, czy... Tak, oczywiście, tak. No tam... Zdecydowanie tak. No i co? No spotkaliśmy się w takim tam ówczesnym, jakimś tam ciekawym bardzo moim zdaniem składzie i mając mniej więcej w głowie, o czym mniej więcej opowiadałem te teksty, jakie one mają sznyt, jaki mogłyby mieć wymiar przestrzenny, w sensie rytmu ucznego i tak dalej, takie zaczynamy analizować. Ale w sposób taki bardzo prosty, czyli po prostu przeczytałem to, co jakby mówiąc kolokwialnie wyszło spod ręki, taki nabrało drive, w sensie jakby nie tempa, tylko drive po prostu muzyczny. I pewne czyli to rzeczy... te teksty, tak? Przyniosły tak, muzykę tak. Te teksty po prostu nadały temu rytm, no to takie jest dosyć duże uproszczenie, ale i co jest ciekawe, od tamtego czasu wiele z tych numerów, które powstały tak po prostu na zasadzie takiego spontanicznego, automatycznego myślenia, bo trochę w tym jest automatyki takiej po prostu rytmiczno-dadaistycznej trochę takiej. Tak do tego podszedłem po prostu, jako również dyplomowany artysta oczywiście. Tak, wiem, pozdrawiamy Akademię Sztuk Pięknych. Tak. Dużo z tych rzeczy zostało do dzisiaj tak naprawdę. Ono się przeradzało, ale ten zamysł rytmiczny jest do dzisiaj tak naprawdę. Ono jest na tej płycie tak naprawdę, nie? Tak się urodził i tak troszkę dorósł, ale jest tym samym dzieckiem. To postaw tutaj kropkę, posłuchamy kolejnego nagrania. My wybieramy, no tak szczerze mówiąc, kierując się kluczem po prostu, żeby na przykład nie było brzydkiego wyrazu tak zwanego. W związku z tym, jeżeli ktoś chce w pełnej krasie i tak bez żadnego tutaj udawania posłuchać, jak brzmi Sir Charles, musi to zrobić sprawdzając, jak brzmi cała płyta, bo my troszeczkę ten obraz zaburzamy właśnie tak, no, podajemy delikatnie łagodniejszą wersję. Bardziej chodzi mi tutaj właśnie o te słowa, które raczej mogą nie poruszać swoim na przykład wulgaryzmem, co nie znaczy, że nie poruszają jako wypowiedzi. To teraz nagranie zatytułowane Irak. Nie pytałam przy niesymetryczne o to, czy jakoś wprowadzamy. Czy w tym przypadku jakieś wprowadzenie chciałbyś wystosować? Jeśli chodzi o niesymetryczne? Nie, jeśli chodzi o Irak, bo teraz posłuchamy piosenki Irak. Irak? Ja myślę, że to jest bardzo aktualna piosenka i bardzo aktualny tekst o współczesnych konfliktach i o naszych wspaniałych żołnierzach. Miał zaklejone usta swoim własnym, ciasnym, wybielonym kołnierzem. Zostań w Iraku, Adam, zostań. Proszę cię, jesteś nam tutaj potrzebny. Jak wrócisz, to opowiesz. Może ktoś się dowie. Nie lubię rąk najżonki, kłami spoconych palców, alergicznie płonącej twarzy. Kocham beton, zamiast seksu wolę broń. Zamiast książek, gazety, zamiast rąk w dłonie. Zakrojone usta swoim własnym, ciasnym, wybielonym kołnierzem. Został w Iraku, Adam, został. Prosiłem cię, byłeś nam tutaj potrzebny. Jak wrócisz, to opowiesz. Może ktoś się dowie. Nie lubił rąk najżonki, kłami spoconych palców, alergicznie płonącej twarzy. Kochał beton, zamiast seksu wolał broń. Zamiast książek, gazety, zamiast rąk w dłonie. Cały czas jesteśmy na płycie Sir Charlesa, ale zespół też w naszym studiu. Stefan, Tomek, Paweł i Adam. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto jeszcze nie mówił? Adam nie mówił i Tomek nie mówił. Więc może tak byśmy pokrótce rozpracowali wasze dołączenie do tego składu, który, jak już przypomnę, Paweł i Stefan tworzyli od samego początku. Skąd się wzięliście na pokładzie Sir Charlesa i co was tutaj trzyma lub uwiodło? Chronologicznie teraz Tomek. Tomek. Dobrze, skoro tak, to ja dostałem taką propozycję. Aha, tylko ci chciałam powiedzieć, że w tym liście, który napisał mi Stefan, jest napisane, że on zabiegał u ciebie. Zabiegałeś o mnie? Tak naprawdę. Ale miło mi słyszeć. No może przekręciłam trochę, ale rzeczywiście zabiegał w tym sensie, że chciałem o tym powiedzieć. Bo my się spotkaliśmy na taką dłuższą chwilę w Tallinie. Nie w Polsce, nie w Toruniu, bo znaliśmy się oczywiście wcześniej, ale tak pobieżnie dosyć, a w tym Tallinie stacjonowaliśmy takim dużym pociągiem, taka akcja artystyczna i tam spędziliśmy chyba razem tydzień, zdaje się, i pewnego dnia ja stałem sobie na peronie, obserwowałem przyjeżdżające pociągi i Stefan wziął mnie na bok, tak, chciałem wsiąść do pociągu byle jakiego. I Stefan wziął mnie na bok, czyli tam na taką platformę. Nie. Zaciągnąłem cię do wagonu. I powiedział mi, że aktualnie się tam gitarzysta wykruszył i czy ja bym miał ochotę. I w sensie grać na gitarze. I pomyślałem sobie, że przesłucham tego, co Stefan do tej pory zrobił i posłuchałem sobie tego, pamiętam, w tym przedziale. Ale miałeś taki luz w sobie? Nie byłeś zajęty sobą, swoimi rzeczami? Ja jestem ciągle zajęty sobą. No właśnie. Iluzów sobie też nie za wiele mam, ale przesłuchałem tych takich prewek. Zdaje się, że my razem też tego słuchaliśmy w tutaj temat pokazał na Adama. Adama, tak. I zrobiłem to z jednej tylko, powiedziałem tak oczywiście, na tej bocznicy kolejowej później, ale zrobiłem to z jednej i wyłącznie jedynej przesłanki. Po prostu te teksty bardzo mi się spodobały. Uważam, że Stefan czasami bardzo celnie potrafi opisać pewne zjawiska, też w bardzo nieoczywisty sposób, i niektóre frazy są genialne. I ja kilka z tych fraz wyłapałem i pomyślałem sobie, że jeżeli z takimi tekstami mamy pracować, to możemy robić zespół nawet na, nie wiem, ja mogę grać nawet na pniu. Młotkiem na pniu, więc tak to się wydarzyło. Patrzę teraz na Adama, czy on... Już potwierdzi. No ja mogę dodać tylko tyle, że oprócz oczywiście tego, co powiedział Tomek a propos tekstów, to też jest ważne to, że poznaliśmy się, zaczęliśmy być kolegami i tak dalej. Chcę powiedzieć to, że czyli po prostu... zawiązało się coś takiego jak zespół właśnie, tak? Dokładnie. Chodzi o koleżeństwo, o taką kumplostwo po prostu i to właśnie nastąpiło. Zadam pytanie, które jest, no... Wbrew pozorom, bo artyści pewnie uważają, że to jest wynik lenistwa, a ja uważam, że w dzisiejszych czasach jest to wynikiem odwagi, żeby zadać pytanie, które jest wyświechtane, ale czy ty miałeś w głowie jakiś wzór, myślałeś o kimś, albo czy miałeś jakieś skojarzenie, kiedy poczułeś, że możesz właśnie swoje wypowiadać, czy też rytmicznie czasami zaśpiewywać teksty do muzyki i że dobrze, kiedy ta muzyka będzie ostra i nie będzie to łagodne plumkanie? Miałeś jakiś taki obraz, skojarzenie gdzieś, skądś, z przeszłości? Wiesz co, no ja się gdzieś tam wychowywałem na ostrej muzyce, a to przyszło naturalnie, to, że to są ostre formy, bo wiadomo, że teksty są dość szorstkie i są krótkie i to chyba była najlepsza forma wyrazu. Także od początku zaczęliśmy w formie rockowej, a pojawienie się chłopaków spowodowało, że to wszystko dojrzało, że ser dojrzał w tym... Ser dojrzewający ser. Dojrzewający ser. Tak, absolutnie dojrzewający ser. Bardzo ładnie się to skleiło z tekstami i z ich dynamiką, bo w sumie to zaczęło się wszystko, paradoksalnie zaczęło się wszystko od tekstów, bo na początku były teksty i do tych tekstów powstawała muzyka i ona formowała tą warstwę muzyczną. Bo cała ta, no może nie tradycja, nie chcę teraz tutaj jakiegoś używać para wykładu, no ale tej formy właśnie, kiedy poezja łączy się z muzyką i kiedy te przekazy wzajemnie się wzmacniają, jest oczywiście obecna, prawda, w sztuce i w Polsce i nie w Polsce. Ja na przykład miałam takie pierwsze skojarzenie i dlatego o tym mówię, że dla mnie akurat w mojej głowie to jest bardzo dobre skojarzenie. I zresztą nazwisko Świetlickiego znalazłam przy okazji twojej wypowiedzi, niech sobie przypomnę tylko na której płycie, a mianowicie, że nagrania, tak? Realizował Cezary Ostrowski. Cezary Ostrowski, tak, początkowo pierwsze nagrania, które robiliśmy, to tym miksem zajmował się Cezary Ostrowski. Do dzisiaj zresztą współpracujemy razem przy okazji jego projektu Beksalala. Ale jeśli chodzi o skojarzenie ze Świtkami, no jak najbardziej. To znaczy bardziej z Marcinem, wiesz, tak, i z tym tak, jego tak, taką, tak. Tą bezkompromisowością. Tak, dokładnie. Myślę, że gramy troszeczkę inną muzykę, ale no Marcin, no, to jest legenda, więc on... Czyli nie zaprzeczasz, nie mówisz, ale skąd? W życiu nie słyszałem! Nie, gdzie? Wręcz nawet, wiesz, nawet o tym nie mówiłem, bo to się samo przez się chyba nasuwa. Że... Zwłaszcza w tym utworze myślę, że to się nasuwa. Posłuchaj. Zawalony robotą, tak, że nie mogę rozmawiać. Sterty umów i urlop, nienaprawiony samochód. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Pękła linka odręcznego, niezłożonego rolapu. Rapu, rapu. ja nie mogę z tobą rozmawiać. Wytarłem się nie swoim ręcznikiem. Brudne klapki, brudny prysznic, czysta wanna, a ona w czystej wannie. Biały jeleń obleje ci głowę. Biały jeleń wyżre twoje żarcie. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Coś się stało z głośnikiem. Rozstawiłem rolaty pod naszym domem. Zostawiłem rolaty. Pies nasikał na ściankę. Daria, nie mogę z tobą rozmawiać. Coś się stało z głośnikiem. Pies nasikał na świeżo drukowaną ściankę. A ja rozłożę ulotki. Daria, taki tytuł nosi to nagranie, które można znaleźć na debiutanckiej płycie zespołu Sir Charles, a panowie w naszym studiu, Adam, Paweł, Stefan i Tomek są. I właściwie ostatnie dwie minuty nam zostały, aby o waszym debiucie porozmawiać, ale ta płyta będzie z całą pewnością pojawiała się w programie alternatywnym, więc mam nadzieję też, że słuchacze sięgną po nią na własną rękę. Co w takim razie jest najważniejsze teraz? Nie wiem, czy to pytanie skierować do Stefana. Mamy dwie minuty, więc nauczyłam się ostatnio, że trzeba bezpośrednio kierować na kursie pierwszej pomocy. Że nie można rzucać, tylko trzeba kierować. Tak, tak, bo nikt nie pomoże. Trzeba powiedzieć, pan i pomoże. Stefanie, co jest teraz najważniejsze? Co się wydarzy? Co się wydarzy? Zespołu, tak. I... Więc tak, urodziła się płyta. Najważniejsze jest przygotowanie trasy koncertowej, którą planujemy na styczeń i luty, na początek roku. Ktoś grudzień jest miesiącem świątecznym, trudno cokolwiek, żeby tam się wydarzyło. I na pewno będziemy informowali na naszych stronach, na naszym Facebooku o wszystkich koncertach, które będą miały miejsce. Zaznaczę, że nie będzie to klasyczna forma koncertowa. Też to będzie raczej bliższe w formie teatralnej niż koncertowej. Performance. Nie wspomnieliśmy o tym, że Jerzy Mazur pojawił się w początkach Sir Charlesa. Zobaczyłam teraz jego brata Wojtka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. To już tak. Będzie do czytania w internecie ta część. No. Skoro mam też Tomka w studiu, to co słychać u organka? Organek ma się dobrze, właśnie wrócił z trasy i zaraz pojutrze gramy w Opolu, a pojutrze w Gliwicach i zabieramy się do pracy i pracujemy nad nowym materiałem. Nad nowym materiałem, tak? Te koncerty z Sir Charlesem będziecie tak to wszystko układać. No to życzę wam powodzenia, trzymam kciuki, mam nadzieję, że jakiś koncert w Warszawie jest zaplanowany, można było was, że tak powiem, sprawdzić. I wchodzimy w utwór, który kończy płytę debiutancką Sir Charlesa, nosi bezpretensjonalny tytuł 19. Czy ja mam to wyjaśnione tutaj, co oznacza 19? Pospiesz z wyjaśnieniami. Był 19 numerem na płycie. 19. 19. Stefan Orga... Stefan Organek. I Tomek Kornacki. Dobre podsumowanie. Dobra, Adam, Paweł, Stefan, Tomek byli naszymi gośćmi. Sir Charles, bardzo wam dziękuję. Dzięki. Jak jeden, M2, M3.